یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر گزرا اس حال میں کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کس طرح اس بستی کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، تو اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا پھر اسے اٹھا دیا۔ اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال حالت موت میں رہے ہو، ذرا اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو وہ ذرا بدبودار نہیں ہوا، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ ذرا گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے حقیقت روشن ہو گئی اس نے کہا میں مشاہداتی طور پر خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔